Berara joko dugu jarraian Gipuzkoako gorengoen mailan ari den gure txokoa futbol taldearen berri jasotzeko asmoz. Jokin Pinatxo, egunon? Egunon. Tira, aspaldi untan, ez zabiltzate, sobera fin, gutienez, emaitzei dagokienean, izan ere, azken postuan kokatu zarete, jardunaldiak pasatzen dire, eta hortzen, garaipen bakarra lortuta hiru punturekin segitzen duzu Jokin. Bai, egia da, bueno, Onjarbiri dauzita gero bere garaen uste benula, bueno, ziko inela pixkot asuntori buelta ematen. Eta, bueno, urrango azte horretan tokatu zitzaigun Deustun aurkaritzea, ba, genekin etzela partidu erresa izan ez, Deustu betiko iko postutan ingiltzen da, eta galdu genuen. Eta, bueno, lehenko egunen izan genuen behar bada lehenengo partidu serioa puntu batzuk eskuratzeko ez, zirela hemen itxian, koskazen kontra, bineo etzen ala posible izan. Nahizta partido nahiko serio izan, zen nahiko landutako eta nahiko berdintxo egin. Guk partida guzian zer ez genuen asmatu gotxin, eta azkeneko amarra magoz minututan txartu zizkibuten goldenak, eta hor jantzita egun partidua. Bineo, bueno, guain gelditzen gara pixko bat esperantza hauekin urrengo bi partido klaga girela guretzat, ze jokatzen dugu urnieta eta Hernanin aurka, direla justo gure gainetik ditugun bi taldeak, eta, bueno, puntuak aderiz gero, behintzat, beraien gana urbiluko gara. Hoi da, beti ere, ba, etorkizunera behiretu behar ez, gibilean gelditu denak ez du balio, eta itxaropenari eutxi behar ez, garaipen batek, eta bik zera erranik ez, haunitza datzen baitute dena ez? Bai, azkeni, bueno, egoera ikusita gure lanada, bueno, guzaiatu segitu, alika punto behien lortzen, eta pixko dure bai salkapenaria unitze egitu gabe, ez? Segitu gure lan egiten, eta saiatu aleka punto gehien lortzen, eta aber aldegun buelta man. Ba, ala, espero ezagun Jokin, ja aste burontan asten den aldaketa, inflexio puntua izan dadila, eta honela, ba, abenduan gauzak ongi egin ondotik, helduen urte asmentara beire jartzen garen, oi bai, mantxo, partiduz partidu, Eskarmila unitz eta animo. Horrela den, zuri.